Bardzo, bardzo lubię to nagranie, bo ono swym charakterem określa ich charakter. Kiedyś miałem przyjemność wielką spotkania z zespołem ZZ Top, Broda w Brodę. No i są niesamowici. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjadą do Polski. Może na Polish Boogie Festival, a dlaczego by nie? Pan Darek się włącza w dzisiejszą audycję. Po ubiegłorocznym Polish Boogie Festival w Człuchowie i bardzo pozytywnych emocjach planuje pojawić się tam 26 lipca na Polanie Rodzinnej w Lasku Luizy w Człuchowie. Do Człuchowa Państwa zapraszamy. Ten festiwal w tym roku, 10. jego edycja ze znakiem jakości programu Trzeciego Polskiego Radia i zapewniam Państwa, że kto przyjedzie, nie pożałuje. Sięgamy po kolejną płytę i trochę łupniemy. Jestem przekonany, że u bardzo wielu słuchaczy programu Trzeciego i programu Trzy Wymiary Gitary ta płyta jest na półce. Jest zatytułowana Between the Devil and the Deep Blue Sea. Calling out my name. Wanna be a white trash millionaire. Ain't got much and I don't care. Count your cash and kiss my ass. The whole damn world gonna know I've been here. Got two zigzags and you know I'll share. I'm everyone from nowhere. White trash, white trash millionaire. To pan Radek przed chwilą opowiadał o tym, że są takie energetyczne utwory. To jest jedna z takich płyt moich ulubionych, pobudzających. Between the Devil and the Deep Blue Sea. Zespół Blackstone Cherry. Młodzi ludzie, ale bardzo dojrzale używający swoich gitar i instrumentów, na których grają. Kilka razy już korzystaliśmy z uroków tej płyty, ale wydaje mi się, że jeszcze nigdy wspólnie nie posłuchaliśmy utworu Like I Roll. I see. lot of people gonna try to bring you down. They got a lot of rules, they gonna try to put you out. I keep looking up in this world full of doubt. I roll like I roll. I roll like the hills under the California sun. Burn through the desert like the devil on the run. I'll be flying high until the day that I die. No matter what they say, at the end of the day, I'm not gonna let it slip away. 'Cause I'd rather burn it out than to let it fade. Got an open road and a restless soul. Blackstone Cherry, bardzo piękna płyta, Like I Roll. To był tytuł tej kompozycji. Jak Państwo wiedzą, za pierwszą szybą Elżbieta Malinowska, która realizuje dzisiaj program, a za drugą szybą Bartosz Gil. Bartek jest cichy, spokojny i opanowany. Kiedy powiedziałem, że chyba jeszcze nigdy nie prezentowaliśmy tego utworu, 5 razy kliknął w komputer i co się okazało? Ja już wszystko wie. 30 grudnia ubiegłego roku w programie Trzy Wymiary Gitary ten utwór się pojawił. Ale to czasu minęło sporo, w związku z tym mam nadzieję, że z przyjemnością Państwo również wysłuchali tej kompozycji. No a teraz prośba, ale wcześniej przed prośbą. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335, bo chcę się odwołać do Państwa wspomnień, wrażeń i do Państwa opisów. Kto wczoraj był i jak było? We'll be right back. always slept with hands above the covers. Lost no sleep in counting sheep or numbers of ex-lovers. Thing about a stoic is he's always understated. I don't know about happiness, but virtue's overrated. Wczoraj w stodole miałem miejsce balkonowe, ale bardzo dobre, dlatego że byłem bardzo blisko Suzanne. Właściwie balkon zawieszony nad samą sceną. Koncert wydaje mi się bardzo piękny. Czekam jeszcze na Państwa opinię. Ktoś, kto wczoraj był w stodole, proszę by się odezwał. Jakie Państwa wrażenia? Ona oczywiście ubrana na czarno w myśl tytułu trzeciej piosenki na nowej płycie I Never Wear White. W znakomitym humorze i była bardzo rozmowna, bardzo pięknie układała się ta konwersacja między publicznością, a przyjęliśmy ją zacnie i godnie, tak mi się wydaje. Ta konwersacja między publicznością a nią była bardzo udana. I oczywiście bardzo wielu z nas, wydaje mi się, znowu było wzruszonych, dlatego że to ta dziewczyna, która zawładnęła naszymi sercami jeszcze w latach 80. Odtwarzaliśmy ją w różnych programach wiele razy, jej utwory. No a teraz przyjechała do Polski i znowu tak ładnie z nami rozmawiała. I o dziwo, oczywiście bardzo cieszyliśmy się z tych wszystkich utworów, które doskonale znamy i które są takimi znakami rozpoznawczymi Suzanne. Ale wczoraj w stodole znakomicie zabrzmiały utwory z nowej płyty. There is a road beyond this one. It's called the path we don't yet take. I can feel how it longs to be entered upon. It calls to me with a cry and an ache. As we go along this one and we live the way we do, love pulls us on to that distant horizon so true. I knew a man, he lived in jail, and his tale is often told. He dreamed of that line that we call the divine. When he was free, he led his country. He taught the way of love, and he lived in that way too. Love pulled him on to that distant horizon so true. Along this one, and we live the way we do. Love pulls us on to that distant horizon. Love pulled him on to that perfect horizon. Love Napisali państwo, że bardzo piękne te utwory, które śpiewa Suzanne. Tak, na żywo brzmiały znakomicie, pięknie. No, właściwie trudno znaleźć słowa, by to jakoś tak jednoznacznie opisać. W każdym razie już nie mogę się doczekać kolejnego spotkania z Suzanne na koncercie. A jeśli ktoś z państwa jeszcze jej nie widział, koniecznie proszę gdzieś znaleźć miejsce, by spotkać się właśnie z nią. Suzanne Vega wczoraj pięknie koncertowała w Warszawie, w warszawskim klubie Stodoła. Przejazdy, odjazdy. Dzisiaj na Myśliwieckiej pojawili się słuchacze programu trzeciego. Tak przy okazji powiem państwu, że jeśli państwo będą w Warszawie, proszę zajrzeć na Myśliwiecką, proszę przejść się aleją radiowej trójki, jest pięknie zielono. No i dzisiaj miałem okazję do spotkania Zosi i Zbyszka, sympatyczni słuchacze z Gdyni. Potem była taka wycieczka po całym radiu i to są bardzo piękne spotkania. My z kolei wybieramy się do Wrocławia, jak państwo wiedzą. No i pani Iwka pyta, czy jutro LP Trójka wyjazdowa, czy ze studia na Myśliwieckiej 357. Jutro wyjazdowa. Dzisiaj po godzinie 14 pędzę do Wrocławia. No i jutro spotkamy się najpierw między 9 a 12, a potem, no właśnie, po 19 z rynku. Cieszę się na to spotkanie z państwem we Wrocławiu. Będziemy tam wspólnie z silną ekipą. Zapraszamy państwa do Wrocławia. No i zapraszamy do głosowania, żeby jutro wszystko się udało. Może wreszcie Slash w zestawieniu podstawowym. I'm Tak, jutro we Wrocławiu po godzinie 19 lista przebojów programu trzeciego, a między 9 a 12 LP Trójka. I w LP Trójce będzie moim zdaniem zabawnie, bo będzie kilka utworów, które państwo uznali za żalowo-żalowe. Słuchaczom, którzy pierwsze spotykają się z tym terminem, jutro po 9 wytłumaczę, o co chodzi. W każdym razie państwo to wymyślili i będą także wynalazki. A oprócz tego utwory, na które można głosować. Na przykład ten to był Slash, zapowiedź nowej płyty. No i może jutro w zestawieniu podstawowym. Ładnie by było, gdyby tak się rozpoczęła lista na przykład. No zobaczymy. No i jeszcze list z Wrocławia pana Krzysztofa. U nas leje deszcz i to w trzech wymiarach. Ha, to my się tego nie boimy. Nadawaliśmy już listę przebojów w takich warunkach, że ho, ho, ho. Przypominam sobie listę przebojów, kiedy byliśmy w Bieszczadach. O godzinie 17 rozszalała się burza, ale taka bieszczadzka burza. Ona brzmi zupełnie inaczej. I właściwie lista była zagrożona. Już myśleliśmy, że to się nie uda, bo do godziny 19.04 nie było łączności satelitarnej między naszym pięknym wozem, którym pracował wtedy Wiesiu Szala, a studiem tu na Myśliwieckiej 357. I kiedy kończył się blok reklamowy po godzinie 19, pszit, anioły bieszczadzkie sprawiły, że nagle pszit, i już było połączenie i mogliśmy nadawać listę. Także deszcz nam nie straszny, poza tym przywieziemy trochę rock and rolla. Są już bardzo mocno dojrzałymi panami, ale ciągle trzymaj rock and roll. Rock and roll telephone. Tak jest zatytułowana ostatnia płyta zespołu Nazareth. Pan Janusz nam przypomina o tym, że jutro w Chorzowie wielkie święto rocka, bluesa, czyli festiwal Ku Przestrodze, który, jak państwo wiedzą, w tym roku zatytułowany jest w tym podtytule Ku Pamięci, bowiem wspominamy 20. rocznicę śmierci Ryśka Riedla. No i będzie tam jeszcze 20 lat zespołu Kryj i 35 lat zespołu Oddział Zamknięty. Wielkie święto w Chorzowie. My dla państwa mamy zaproszenia. To są karnety na całość tego festiwalu. Proszę zadzwonić do Bartka. 22 i 7 trójek, dwa podwójne karnety czekają na państwa przy tym telefonie. Znaczy są w rękach Bartka, po prostu proszę do niego zadzwonić. No i co? Aha, jeszcze wystąpi podczas tego świętowania w Chorzowie zespół Kult, a w związku z tym, że są wakacje, wybrałem Kult dla dorosłych. Flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Rozeszły się karnety, już niestety nie mamy, no, a państwu, którym się udało, bardzo życzę dobrych wrażeń. Proszę potem napisać do radia, jak było na tym festiwalu. Przypomnę, festiwal Ku Pamięci w Chorzowie. To wszystko się już dzieje. List do programu. Serdeczne pozdrowienia z Longyan, prowincja Shandong, Chiny. Longyan znaczy po mandaryjsku oko smoka. Yan to oko, long to smok. Będzie nas chroniło jutro i pojutrze. Jutro ma uderzyć w nas tajfun, moc 10 stopni, jesteśmy gotowi. Świetnie się słucha z tak daleka trzech wymiarów gitary. Pozdrowienia przesyła nam pan kapitan Ireneusz. Panie kapitanie, dziękujemy bardzo. U nas zanosi się na deszcz. Sięgam po płytę artysty, którego poznałem 8 dni temu, bo wtedy dojechała do radia jego płyta. The world is right. rocking in a reed. Trouble everywhere, famine, floods, and rumors of war. Flying through the air, still building a new home. Come what may, a good woman by my side. I'm glad I can say, I got her love, she got mine. She got mine. Stone by stone, bigger, solid foundation. Takes happy homes to make a happy nation. On the rock of ages, building strong and fine. Put a light in the window and let it shine. I got her love, she got mine. She got mine. We got to raise these children in the righteous way. Spare the rod and teach them love every day. Turn off the TV set, read out loud, cook dinner together, and make grandma proud. I got her love, she got mine. She got mine. Look into a new world. And by my side, yeah, I can say, I got her love, she got mine. Oh yeah, she got mine. Korzysta z takiej dość małej gitary, ale wydobywa z niej piękne dźwięki. Nazywa się Eric Bibb i jego płyta Jericho Road to był utwór zatytułowany She Got Mine. Płyta godna uwagi, jeśli ktoś z Państwa spotka się z Ericiem. Proszę posłuchać jeszcze pozostałych utworów. Jest ich na płycie 13. Producentem płyty jest Glenn Scott. No i co teraz? Teraz będą dwa utwory z jednej płyty. Oba w duecie. W tym akurat utworze pojawi się Sonny Landreth. Tonight, oh, I can't see the light. So getting high and the fish well, it must be good. Cause it's 5 a.m. and those kids walking around with their poles. And I finally hit the top. Jeśli teraz gdzie nigdzie pada, a potem wyjdzie słońce, to być może nawet dziś to zobaczymy. Taki właśnie most tęczowy. Rainbow Bridge z gościnnym udziałem. Tutaj Saniego Landretta, a to jest Mike Zaito in the Wheel. To jego formacja, płyta zatytułowana Gone to Texas. Ale Mike zaprosił sobie do nagrania tej płyty jeszcze jednego artysta, nazywa się Delbert McClinton. I'm not gone and all. Przy tym utworze to chyba dobrze się podróżuje. A właśnie, nie mam na pokładzie samochodu tego urządzenia, które się nazywa CB Radio. Nie wiem, jak się to dokładnie mówi, ale chyba to jakoś tak mobilki, jak tam ścieżka na Wrocław. Więc gdyby ktoś z Państwa jeszcze szybko, to zaproszę 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Przypominam Państwu, że jutro spotykamy się we Wrocławiu. Zapraszam w imieniu własnym i kolegów i koleżanek. Bo tam będziemy o 9 LP Trójka i po 19 lista przebojów programu trzeciego. By to wszystko się udało, potrzebujemy Państwa pomocy. Po pierwsze, proszę zagłosować. Głosy oddajemy ze stron internetowych. Proszę wybrać 10 ulubionych przez Państwa utworów. Jutro jeszcze między 9 a 12 kilka z tych utworów, które są w tym zestawieniu, się pojawią. Zatem jutro jeszcze do godziny 12 można oddać głosy. O 12 zamykamy kolejne notowanie, które tym razem na żywo z Wrocławia. No i oczywiście, żeby się wszystko udało, serdecznie Państwa zapraszamy. Mam nadzieję, że to, co wymyśliliśmy, Państwu się spodoba. A zatem do jutra lecę na Wrocław. Będę słuchał Piotra Meca, który pojawi się tu za chwilę. Państwu dziękuję. Elżbieta, Bartosz i Piotr. Do zobaczenia. I'm a very good friend, the milkman says that I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the mailman says that it would make his burden less if we both had the same address, and he suggests that you should marry me. Then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. Then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Od 8 godzin nie ma kontaktu z hiszpańskim samolotem. Zaginął nad Afryką, na pokładzie było 116 osób. Prokuratura nie chce udzielić żadnych informacji na temat przeszukania w mieszkaniu proboszcza Katedry Polowej Wojska Polskiego. Wiadomo tylko, że ma to związek z aferą podkarpacką. Kierowcy często nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, jak zachować się, gdy na sygnale jedzie karetka pogotowia. Ciągle nie ma kontaktu z samolotem pasażerskim, który leciał z Burkina Faso do Algieru. Na pokładzie hiszpańskiej maszyny było 116 osób, a samolot zniknął nad Saharą. O szczegółach Ewa Wysocka. Samolot wystartował z lotniska Wagadugu o 1:17 w nocy i zgodnie z rozkładem powinien wylądować w Algierze o 5:10 rano. Jednak tuż po 2:00 w nocy stracono z nim kontakt. W tym czasie leciał nad południowymi obrzeżami Sahary, zwanymi Sahelem. Większość tego obszaru jest pustynią, a temperatura wynosi tam teraz 45 stopni Celsjusza. Zaginioną maszynę obsługiwali Hiszpanie, 2 pilotów i 4 stewardessy. W opublikowanym komunikacie Swift Air poinformował, że próbuje ustalić przyczyny zdarzenia. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego z informacją zwlekał aż 8 godzin. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Według algierskiej agencji prasowej samolot zniknął z radarów 50 minut po starcie. Według źródła w algierskich liniach lotniczych było to w malijskiej przestrzeni powietrznej blisko granicy z Algierią. W Mali trwa międzynarodowa interwencja wojskowa. Jednak według przedstawiciela francuskich władz jest mało prawdopodobne, żeby bojownicy w Mali mieli broń umożliwiającą zestrzelenie samolotu. Prokuratura apelacyjna w Warszawie odmawia udzielenia szczegółowych informacji na temat przeszukania mieszkania proboszcza Katedry Polowej Wojska Polskiego. Funkcjonariusze byli u księdza Roberta Mokrzyckiego wczoraj wieczorem i według medialnych informacji miało to związek ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w resorcie infrastruktury. Ale rzecznik prokuratury dopytywany, czy w mieszkaniu księdza coś znaleziono, nie chce odpowiedzieć. Zbigniew Jaskulski mówi tylko, że w tym miesiącu CBA przeprowadziło wiele przeszukań w związku z tą sprawą. Poszukiwaliśmy różnych rzeczy, przede wszystkim dokumentów, także różnych przedmiotów, w tym także wyrobów ze złota. Potwierdzam, że wyniki tych czynności są pozytywne. Natomiast z uwagi na dobro tego postępowania przygotowawczego nie możemy w tej chwili ujawnić innych miejsc poza tymi ujawnionymi, w których były przeprowadzone przeszukania. A przeszukanie u proboszcza odbyło się zgodnie z prawem i procedurami, zapewnia prokuratura. Udzielenia informacji odmawia Centralne Biuro Antykorupcyjne. Już wczoraj biskup polowy Józef Guzdek zdecydował o zawieszeniu księdza Mokrzyckiego do czasu złożenia przez niego wyjaśnień, czyli prawdopodobnie do początków przyszłego tygodnia. Tymczasem rzecznik ordynariatu polowego, ksiądz Zbigniew Kępa, jest zaskoczony, że CBA weszło do pomieszczeń duszpasterstwa bez informowania o tym. Kuria Polowa nie miała żadnych informacji, że takie przesłuchanie nastąpi, kiedy, o której godzinie. Klucze do pomieszczeń służbowych są na dyżurce i dlatego też właśnie osoby, które pełnią tam służbę, mają prawo wydawania kluczy osobom upoważnionym. A w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w resorcie infrastruktury zarzuty usłyszeli do tej pory dwaj biznesmeni z Leżajska, którzy według dziennikarzy próbowali załatwić w Warszawie kilkadziesiąt spraw. A CBA przeszukało m.in. pomieszczenia sejmowe szefa klubu PSL Jana Burego oraz wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza z PO, który pochodzi z Leżajska. Wakacje to jest trudny czas dla wszystkich służb ratunkowych. Karetki co chwilę wyjeżdżają na ratunek, często trafiając na sznury aut jadących nad morze czy w góry i teoretycznie kierowcy wiedzą, że ambulans na sygnale ma pierwszeństwo. Część kierowców wie, część na pewno nie. Bardzo często w Koszalinie widać takie rzeczy, że wjeżdżają przed karetkę. Ja zjeżdżam na bok i zazwyczaj się zatrzymuję. Ale kierowca karetki pogotowia w Koszalinie, Andrzej Rydzewski, mówi, że prowadzący samochody często nie wiedzą, jak się zachować. Wiele kierowców w czasie